Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In navolging van de LTO stapt ook de NAJK uit het overleg over het landbouwakkoord. Volgens de belangenbehartiger voor jonge agrariërs zijn de onderhandelingen nu onhoudbaar geworden. LTO maakte gisteren bekend niet meer verder te willen onderhandelen over het landbouwakkoord. Volgens de voorzitter van de boerenorganisatie heeft het kabinet niet genoeg gedaan om boeren een perspectief te bieden. Andere boerenorganisaties begrijpen het besluit van de LTO. Volgens Agractie zadelt het kabinet de boeren op met torenhoge eisen, maar geeft het niet thuis als de rekening betaald moet worden. De Amerikaanse president Biden heeft zijn Chinese collega Xi Jinping een dictator genoemd. Dat deed hij tijdens een bijeenkomst om donaties te werven in Californië. Biden zei ook dat Xi zich schaamt over de ophef rond de Chinese ballon die in het Amerikaanse luchtruim vloog. De uitspraken van Biden komen ruim een dag na de ontmoeting tussen Xi Jinping en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken. Blinken was juist in China om de relatie met de VS te stabiliseren. De Peruaanse oud-premier Betsy Chavez is opgepakt. Ze wordt verdacht van samenzwering tegen de staat en deelname aan een coup-poging door oud-president Pedro Castillo. Chavez heeft meerdere keren ontkend betrokken te zijn bij Castillo's poging om het parlement te ontbinden. Castillo werd in december afgezet en gearresteerd. Bij protesten voor zijn vrijlating kwamen in Peru tientallen mensen om het leven. De vermiste duikboot heeft aan boord nog zuurstof voor ongeveer 2,5 dag. Sinds zondag is er geen contact meer met de onderzeeër die op expeditie was naar het wrak van de Titanic. Volgens de Amerikaanse kustwacht hebben zoekacties tot nu toe nog niets opgeleverd. Het weer, het koelt af naar een graad of 14. De komende dag blijft het droog met af en toe zon. En het wordt maximaal 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De grote spelers in de Nederlandse game-industrie die verzamelen zich vandaag in Utrecht op de Indigo-beurs. En dat is een mooie gelegenheid voor Nederlandse bedrijven om te laten zien wat ze nou precies in huis hebben. Vroeg. Met Ruben van Haften. Een hele goede morgen. Dit is vroeg van woensdag 21 juni. Het is een belangrijke dag voor de Nederlandse game-industrie. Vandaag komen namelijk alle grote Nederlandse gamebedrijven bij elkaar in Utrecht. En daar zullen onder andere nieuwe spellen worden gepresenteerd die in ontwikkeling zijn. En dat zijn er nogal wat. De Nederlandse gamesector is de afgelopen 3 jaar namelijk hard gegroeid. Maar hoe ziet die industrie er nou uit? En wat zijn nou precies de laatste ontwikkelingen in de gamewereld? Dat ga ik bespreken met de man die toch wel zijn naam eer aandoet vandaag. Tech en gamesjournalist Bastiaan Vroegop. Hele goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, vandaag wordt dus die gamebeurs gehouden in Utrecht. Hoe ziet die dag er nou uit? Wat mag ik verwachten? Het is een dag van heel veel praatjes. Kijk, je hebt ook wel gamebeurs, die zijn natuurlijk vooral voor de fans. Maar dit is echt een industriebeurs waarbij dus experts vanuit Nederland, maar ook vanuit andere landen komen vertellen hoe zij hun games hebben gemaakt, hoe bepaalde technologie werkt. Dus het is natuurlijk ook heel veel netwerk, kijken of je investeerders kan vinden. Het is echt een insidersbeurs vandaag. Is dat niet heel saai dan? Hangt vanaf wie je bent. Ik bedoel, als jij in de game-industrie werkt, is het vandaag wel het grote moment waarop je bijvoorbeeld je grote nieuwe idee kan pitchen en er misschien wel geld voor kan krijgen, zodat je dat kan gaan maken. En dat kan wel de komende jaren van jouw carrière bepalen. Ja. Maar je moet wel echt in de game zitten vandaag om inderdaad om daar echt heel veel uit te halen. En ben jij er zelf ook bij eigenlijk, Bastiaan? Ja, ik loop er als journalist rond. Het is voor mij natuurlijk een heel handig moment om mensen te spreken die leuke verhalen hebben. Er zijn echt internationale grote mensen die naar Nederland komen. Echt mensen die Nederlanders die aan Fortnite hebben gewerkt en zo. En normaal zitten die echt achter gesloten deuren en spreek je ze niet zomaar. En op Indigo kun je ze gewoon tegen het lijf lopen. Dus voor mij heel handig. Ja, en dus ze zijn allemaal bij elkaar. Ben je ook onderdeel van het programma of ben je echt een journalist? Ik zit ook nog aan het einde van de dag heel stijf in een panel over de impact van games op de maatschappij. Dus dan klets ik nog eventjes mee. Wat voor gesprek moet ik dan voor me zien? Ja, kijk, games, het zijn natuurlijk spelletjes. Het is natuurlijk voor een heel groot deel voor de leuk, maar spellen kunnen natuurlijk ook weer een soort van gevolg hebben op hoe wij als maatschappij in elkaar zitten. Kijk alleen al naar de afgelopen jaren met corona. Toen waren er heel veel kinderen die niet naar buiten konden, maar ze hadden wel Fortnite om hun vriendjes mee te spreken. Dat soort zijdingetjes met hoe games zeg maar meer zijn dan af en toe alleen maar een spelletje voor de leuk. Er zijn hele leuke gesprekken over te voeren. Ja, en de afgelopen week hebben gamebedrijven over de hele wereld presentaties gehouden. En dan leren we hebben welke nieuwe games ze allemaal aan het maken zijn. Was het verrassend? Daar proeft hij ook nog een beetje de gevolgen van corona van de afgelopen jaar. Want we zitten nu alweer een tijdje voorbij het grote piekmoment. Maar het maken van een grote game duurt echt super lang. Je bent echt 5 jaar lang bezig als je een game wil maken. Nou, als je dus nu een spel wat nu uitkomt maakt, dan ben je dus rond 2018 begonnen. Toen waren we nog niet eens begonnen aan de coronapandemie. Nee. En het zijn bedrijven die in die tijd echt hebben moeten leren van hoe werken we thuis? Hoe doen we dat ook met hele grote bestanden? Het is logistiek wel heel veel gedoe. Dus we merkten al dat de afgelopen jaren het een en ander is uitgesteld en dat spellen minder snel uitkwamen. En dit jaar proefde je dat ook nog wel. Er is wat een en ander aangekondigd. Er komen hartstikke leuke games aan. Maar ik denk dat als er geen pandemie was geweest, had er veel meer op de rol gestaan de afgelopen week. En vandaag is het ook de beurt, hè, aan een grote speler. Aan Nintendo, wordt daar nog iets bijzonders verwacht? Het gerucht is. Gamebedrijven zijn super geheimzinnig. Dus ze geven vooraf nul indicatie tot het echt wordt aangekondigd. Ja. Maar het gerucht is dat we in ieder geval een nieuwe Mario game krijgen. Oh, yes! Dat vind ik leuk. Ja, ik word een fan. Ja, ik game niet heel veel, maar Mario, dat speel ik wel in ieder geval. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de NPO Radio 1 app. Vroeg! Ruben van Hafting. Ja, Bastiaan, ik wil eigenlijk graag eerst met je inzoomen op de Nederlandse game-industrie. Dus die zich vandaag op Indigo verzamelt. Hoe ziet die Nederlandse game-industrie er nou uit? Er zijn een paar onderdelen van. We hebben wel een paar hele grote bedrijven. Dus de grootste speler die we in Nederland hebben is bijvoorbeeld een Guerrilla Games. Die heeft een Horizon Games gemaakt. Dus je moet weten, Horizon Forbidden West is ook de grootste mediaproductie die we ooit in Nederland hebben gemaakt. Dus groter dan iedere film die we ooit hebben gemaakt, iedere cd die we ooit hebben gemaakt, ieder boek dat we ooit hebben gemaakt. Dat is gewoon het grootste wat we hebben gemaakt en is vorig jaar uitgekomen. Maar dat soort hele grote Nederlandse studio's, die zijn wel zeldzaam. En verder zijn er meer middenklassers, meer kleinere studio's. We hebben ook heel veel bedrijfjes die juist heel goed zijn in het ondersteunen van het maken van games. Dus je hebt in Utrecht een bedrijf, het Local Heroes, die lokaliseren eigenlijk alle spellen van eigenlijk heel veel grote bedrijven. Dus als jij een Assassin's Creed speelt of een Uncharted. De makers hebben die Engels gemaakt, maar als er een Franse of een Italiaanse taaloptie in zit, dan komt die heel vaak gewoon uit Utrecht. Dat soort bedrijven hebben ook heel veel. Ja, dus Nederland is heel veelzijdig op gamegebied. Ja, absoluut. En dat groeit ook steeds meer, hoor. En misschien is het leuk om daarnaast nog wel te noemen dat. Kijk, we hebben ook heel veel inpitters. Van kleinere ontwikkelaars, een soort van singer-songwriters, maar dan gamemakers. Die echt een soort van auteursspelletjes maken waar een stempel op zit. En daar, dat hebben we ook hier allemaal wel rondlopen. Ja, want de Nederlandse sector is de afgelopen 3 jaar enorm gegroeid. We hebben inmiddels 630 verschillende bedrijven die een omzet boeken tussen de 420 en 440 miljoen euro. Hoe verklaar je het Nederlandse succes? Van de afgelopen jaren. Ik had het net al over dat corona ervoor zorgt dat er internationaal wat minder games zijn. Maar de keerzijde van corona is ook dat het heeft bedrijven ook wel geholpen om heel erg te groeien de laatste tijd. Omdat toen iedereen binnen zat en niks kon doen, ja, wat ga je dan doen? Dan ga je op de bank zitten. Wat ga je op de bank doen? Je gaat een game spelen. Dus er zijn in de afgelopen jaren wel heel veel mensen gaan gamen. En dat zie je ook weer terug in de cijfers, want die spellen moeten ook gekocht worden. Ja. Ja, en je noemde net ook al de grootste gameontwikkelaar, Guerrilla Games. En die hebben onder andere Horizon Forbidden West gemaakt. The old ones perished 1,000 years ago. Their great cities turned to graves. In their place came new life. Ga je al wat rechter op je stoel zitten, Bastiaan, als je dit hoort? Nou, het brengt me wel terug. Ik heb er heel veel uurtjes in gespeeld toen ik hem ook moest recenseren en zo. Ja. Maar dit is toch wel vet dat dit in Nederland gemaakt is, toch? Vind jij niet? Nou, wat is dit dan voor game? Waar gaat het over? Het is, je speelt in Horizon, speel je als Aloy. En dat is een meisje die woont in de, of een vrouw, die woont in de verre, verre toekomst. En eigenlijk is de wereld zoals wij hem kennen vergaan. En de mensen zijn weer terug in een soort van prehistorische tijd. Maar om hun heen zijn nog wel de relieken van wat voor onze toekomst is, zeg maar, van de moderne wereld. Dus betekent dat er gigantische robot-dino's rondlopen waar ze tegen moet vechten. En je komt echt hele oude geschiedenis tegen. Maar dat is bijvoorbeeld, dan kom je een museum tegen, zoals dat in 2023 eruit zou zien. En dat geeft dan weer hints over wat er gebeurd is, waardoor de wereld is vergaan. Dus een soort van post-apocalyptisch verhaal. En eigenlijk, je noemt het een sandbox game. Het is echt een grote zandbak die je helemaal kunt verkennen. Dus je kan alle kanten op. Er is wel een avontuur, dus je kan beleven. Maar het is gewoon helemaal vrij te verkennen. En daar kun je echt honderden uren in stoppen als je zou willen. Ja, en is dan ook te zien dat dit een Nederlandse productie is? Ja, ik dacht dus altijd van niet. Want het voelde voor mij altijd mega internationaal. Dus ook echt gewoon van die grote Hollywood-acteurs die het inspreken en zo. Maar hoe meer ik mensen inderdaad erover hoor. Ik sprak van de week nog iemand die zei van ja, het feit dat die post-apocalyptische landschappen die erin zitten zijn echt teruggeclaimd door het water. En dat is natuurlijk voor ons als polderlandje is dat natuurlijk ontzettend herkenbaar. En waarschijnlijk zit dat er ook wel in. Dus ik denk dat de makers er niet op uit zijn om er echt een Nederlandse game van te maken, maar dat de inspiratie er onbewust best wel wat in zit in ons eigen land. Ja, maar je noemde net al dat het de duurste mediaproductie in Nederland ooit is. Waar komt dat geld dan vandaan? Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Omdat de game-industrie volgens mij niet enorm is nog in Nederland. Nee, niet duurste hoor, grootste zeg maar. Grootste, dus ook qua omzet en dat soort dingen. Dus het gaat beide kanten op. Maar Guerrilla is inmiddels al wat jaartjes geleden gekocht door Sony. En die hebben PlayStation. En ze zijn eigenlijk ingelijfd. Dus ze zijn deel van een multinational, maar wel een eigen Nederlandse studio. Dus die heeft dat gefinancierd en heeft daar vervolgens ook natuurlijk het geld aan verdiend. Ja, en betekent het nog iets voor de Nederlandse gamesector dan? Dat een Nederlands bedrijf zo'n succesvolle game heeft ontwikkeld? Dat brengt natuurlijk denk ik wel heel veel talent überhaupt naar Nederland. Ik bedoel, als jij in de grote gamewereld wil werken. Kijk, als jij in Nederland ook een gamestudio doet, dan hoor je ook heel vaak al van verwacht niet dat je per se in Nederland gaat werken. Misschien ga je wel naar Duitsland, naar Frankrijk. Als je het grootst wil aanpakken, dan moet je internationaal kijken. Maar dat hoort natuurlijk in andere landen ook. En omdat wij een Guerrilla hebben die een Horizon maken, komt er heel veel talent naar ons land. Blijft er ook het een en ander plakken. Groeit de game-industrie in het algemeen. Omdat Nederland wordt een interessantere plek om te werken als je in de game-industrie zit. Dus de ogen zijn ook wat meer op Nederland gevestigd nu, internationaal? Ja, absoluut. Je ziet ook steeds meer bedrijven in Nederland richten. Dus je hebt nu ook de makers van PUBG, dat is een soort van concurrent van Fortnite, die hebben nu een nieuwe studio in Amsterdam zitten. Die werken daar aan een hele grote nieuwe game. Dat soort dingen gebeuren ook weer steeds vaker in ons land. Ja, dan wil ik ook nog even wat kleinere spellen met je bespreken. En een van de belangrijkste ontwikkelaars hierop is Adriaan de Jong. Wie is hij? Wat maakt hij? Adriaan is een hele bijzondere jongen. Die maakt games het zijn wel games. Je speelt ze bijvoorbeeld op een telefoon of een spelcomputer. Maar ze draaien eigenlijk meer om de interactie buiten dat apparaat dan in het apparaat. Dus in 2012 had hij bijvoorbeeld Fingal gemaakt. Dat was een spelletje. Eigenlijk moest je dus op een iPad samen met iemand anders moest je een soort van Twister spelen. Dus je zet je vingers op bepaalde kleuren en je beweegt mee, want het beweegt heen en weer. Maar er zit bijvoorbeeld, maar op een bepaald punt komen die stipjes bij elkaar en dan verweven je vingers met die van iemand anders. En het is niet intiem, maar het voelt heel ongemakkelijk en intiem. En dat soort dingetjes die je bezig. Er zijn ook zijn meest recente, dat is geloof ik dat Secret Shuffle heet. Dus een spel eigenlijk zie je er niks bij, maar iedereen doet een koptelefoon op. Iedereen krijgt een ander muziekje te horen. En aan de hand van hoe de andere speler danst, moet je kijken wie van de andere spelers hetzelfde muziekje als jij op heeft. Heel dat ander soort games maken. Dus. Wat meer interactief. Ja, absoluut. Ja, zeker. En dat is ook het leuke aan het medium. Hè. Kijk, als we het over games hebben, we denken al heel snel aan een Horizon of aan Call of Duty. Ja. Maar er zijn ook heel veel jongens zoals Adriaan die gewoon wat kleiner denken en wat creatiever denken. Wat ik al zei, het is echt een beetje een soort van singer-songwriter van persoonlijke dingetjes die ze maken. En dat is mega interessant. En dan heb je ook nog een andere tak van sporten die vandaag ook aan bod gaat komen op de Indigo Beurs. Namelijk de educatieve spellen, ofwel de serious games. Waar moet ik dan aan denken? Ja, een serious game is eigenlijk, het kan echt van alles zijn. Maar je moet er bijvoorbeeld aan denken dat stel je voor, je werkt bij de brandweer. En je wil, en ze willen jou trainen. En je bent net begonnen. En dan kunnen ze je natuurlijk het veld insturen met een brandslang. Dat is op zich wel wat gevaarlijk om dat bij een eerste brand te doen. Maar heel vaak schoten ze je nu ook weer gewoon een serious game voor. En dan speel je bijvoorbeeld een brandweerman. En dan moet je het op de juiste manier oplossen. En dat is dan ook gestaafd in hoe het in het echt zou moeten. En wat ze je willen leren. En eigenlijk door te gamen leer je dan het vak dat je moet beoefenen. En dat wordt inderdaad ook bijvoorbeeld in het onderwijs gebruikt. Het wordt bij bedrijven gebruikt, bij overheidsinstellingen. Om gewoon. Het is interactieve trainingssoftware, is het eigenlijk. Ja, want spelend leren is natuurlijk van alle tijden. Dus dat wordt eigenlijk steeds moderner. Ja, zeker. En je kan ook mensen dingen leren. Die je misschien niet zo zwart-wit makkelijk op papier zou zetten. Dus bijvoorbeeld van, wat is de meest tactische manier om met een klant om te gaan? Je wil niet een waslijst hebben van, doe het zo, doe het zo, doe het zo, doe het zo. Dus vaak zit het tussen de regels. En door mensen gewoon in die situatie te werpen zonder dat ze direct een persoon voor zich hebben, dat kan heel veel waard zijn. Ja, als ik dit zo hoor, dit hele verhaal, dan heb ik een beetje het idee dat Nederland het eigenlijk al vrij goed doet. Dat betekent ook dat er in Den Haag dan moet worden nagedacht over regelgeving, lijkt me. Staat het eigenlijk op de politieke agenda, de Nederlandse game-industrie? Ik denk langzaamaan steeds wel weer een beetje meer. Ik denk dat het altijd beter kan. Ja. Maar ja, kijk, wat je ook merkt. Ik werk zelf als gamejournalist. En toen ik een jaar of 15 geleden begon, was het heel moeilijk om er een verhaal doorheen te krijgen. Want simpel gezegd, alle cheffen die ik had waren allemaal een beetje rond de 60. Die waren niet met games opgegroeid. En nou, nu zijn we flink wat jaren later. En diezelfde cheffen die zijn inmiddels vaak al met pensioen. En er zit er vaak iemand midden 30 die met het medium zijn opgegroeid. Dus, en ik denk dat je dat in de politiek ook wel steeds meer ziet. Dat er steeds vaker de mensen zitten die het medium kennen, snappen en de waarde ervan snappen. In plaats van de ouders van diezelfde mensen die eigenlijk vooral er op die manier naar kijken. Ja, want er waren natuurlijk wel regels gekomen voor gokken in games, toch? Bijvoorbeeld de lootboxes die je in FIFA-spellen hebt. Ja, precies. Zo'n lootbox is inderdaad. Dan moet je bij FIFA voorstellen. Je hebt daar bijvoorbeeld FIFA Ultimate Team. Dat is een spelfunctie. Daar kun je pakjes kaarten kopen. Digitale kaarten. En daar zit dan een speler in. En die kun je in de game gebruiken om samen te. Om beter te worden. En je weet niet wie daarin zit, toch? Nee. Dus als jij denkt, ik wil Messi hebben. Nou, pak €500. Succes. Ik hoop dat je de juiste kaart trekt. En dat is natuurlijk eigenlijk gewoon een soort van veredelde fruitmachine. Ja. Dus de kansspelautoriteit heeft dat ook geprobeerd aan banden te leggen in Nederland. Dus er waren een aantal games die mochten dat uiteindelijk wel en mochten dat weer niet, afhankelijk van een aantal factoren. Maar het is wel in een rechtszaak door EA, de makers van FIFA, is dat weer aangevochten. Die zaak hebben ze gewonnen, dus die regulering staat nu weer een beetje op losse schroeven. Maar ze zitten daar wel bovenop in Nederland inderdaad. Maar dit is dus wel iets waarover gepraat wordt. Ja, gelukkig wel. En dat zie je ook steeds meer. Ja, en de game-industrie moet dan ook weer inspelen op als er meer regelgeving zou komen. Opvallend is wel dat veel games tegenwoordig een gratis versie van die lootboxes ontwikkelen. Hè? Die pakjes met die spelers eigenlijk. Waar zit dan hun verdienmodel? Nou, andersom. Het spel zelf is dan gratis. En dat is dus het verdienmodel. Je downloadt de game gratis. Ja. Maar als je dan die lootboxen wil pakken, daar moet je dan voor betalen. Dat is eigenlijk gewoon. En heel vaak zitten in die lootbox ook optionele dingen. Dat je personage er ietsje cooler uitziet. Dus dan is de belofte van, nou, je kan dit spel helemaal gratis spelen. En er zijn misschien wel een paar manieren om hier en daar een lootboxje te verdienen. Maar als je er echt cool wil uitzien en er het uiterste uit wil halen, dan zou je af en toe inderdaad een lootboxje moeten kopen. Dat is het idee. Ja, maar dan heb ik dus niet het idee dat dit systeem over, laten we zeggen, 5 jaar er nog zo uitziet van. Pak gewoon een willekeurige speler uit de stapel. Nou, wat je wel merkt is dat, kijk, in Nederland, kijk eens naar die lootboxen, internationaal gebeurt dat ook heel veel de laatste tijd. Die gamebedrijven zien eigenlijk al welke kant dit op gaat. Die denken van, dit wordt of gereguleerd of verboden. En zij stappen al langzaamaan steeds vaker op nieuwe systemen over. Dus je hebt bijvoorbeeld heel veel games, dat zie je ook bij Fortnite, die hebben dat heet een Battle Pass. En wat je dan doet is, je krijgt eigenlijk gewoon een seizoen van een game. En dan krijg je van tevoren te horen van, dit zit er in het seizoen. En dan kun je betalen voor een battle pass, zodat je die spullen kunt ontgrendelen door dat seizoen te spelen. Dus dan weet je vooraf precies wat je krijgt. Wat eigenlijk de belofte is van, nou, aan het einde van het seizoen sta je er zo voor. Dus dan betaal je eigenlijk niet meer voor de willekeur, maar gewoon voor iets wat eraan zit te komen. Ja, dus op deze manier verdienen games ook veel meer, lijkt mij. Ja, absoluut. Kijk, Fortnite is de grootste game ter wereld op het moment. En die gebruikt precies dit systeem. Dat is, het is voor bepaalde spellen mega succesvol om dit te doen. Ja, want daar geven mensen natuurlijk dan veel meer aan uit dan wanneer ze alleen de game zelf kopen. Dat is een beetje de hoop natuurlijk. Kijk, het is een beetje een soort van gekke balans dat niet iedereen gaat geld uitgeven. Er zijn heel veel mensen die spelen een game als Fortnite. Die geven er geen cent aan uit en die hebben er hartstikke veel plezier in. Oh. Maar er zijn ook spelers die, die geven honderden euro's uit aan Fortnite. Terwijl een gewone game normaal 60 euro zou kosten. Dus daar zit een balans in. En omdat door het gratis te maken trek je ook veel meer mensen aan en kun je relatief ook veel van die meer betalende mensen weer aantrekken. Dus die balans is daar spelen ze een beetje mee. Ja, dus het balanceert elkaar een beetje uit. De winst is ongeveer hetzelfde te noemen, zeg maar. Nou, ik denk wel dat kijk, hangt van je game af. Kijk, als jij zo succesvol bent als een Fortnite, ja, dan krijg je daar veel meer uit dan je misschien zou hebben aan gewoon de verkoop van doosjes. Er zijn ook spellen die er veel meer baat bij hebben om gewoon voor een vast bedrag in de winkel te liggen. Het hangt een beetje van je game af en hoe succesvol je er ook bij bent. Dus beide opties blijven wel allebei bestaan? Ja, ik hoop het wel ook hoor. Er zijn zo'n battle pass is heel leuk voor een online game waar je ieder seizoen weer iets anders kan doen. Maar ik hou ook heel erg van spellen die gewoon een los verhaaltje vertellen van A naar B. En dat daar niet allemaal updates komen die het allemaal weer ieder seizoen veranderen en dat ik dat moet bijhouden. Nee, ik kan daar soms heel gestrest van worden. Zoals een Mario. Ik denk dat het ook... Ja, nou maar precies hoor. Een Mario die komt gewoon uit en 5 jaar later en 10 jaar later ziet hij er nog hetzelfde uit. Je hebt hem gewoon gekocht, je kan hem gewoon spelen. Ja. Dat geeft ook wel een soort van rust aan jou als speler. Ja, en dat zorgt er ook voor dat game eigenlijk voor iedereen een optie is, toch? Want dat is natuurlijk, iedereen weet wie Mario is. Ja, nee, absoluut. En het is ook, weet je, het fijne aan dit prijs is ook, vroeger, voordat dit systeem bestond, was eigenlijk maar één ding. En dat was gewoon van, je koopt een game, het kost 60 euro, je gaat hem spelen. En inmiddels heb je zoveel manieren waarop games worden aangeboden en verkocht. Dus je hebt inderdaad een gratis game met zo'n Battle Pass. Maar je hebt ook spellen zoals, we hadden het over die games van Adriaan de Jong, die kleinere indie spellen, die kosten geen 60 euro. Die hebben ook geen Battle Pass, daar betaal je gewoon 5 euro voor of zo. Dus echt in iedere gradatie zijn er gewoon spellen te vinden. Dus ja, ik denk dat dat voor de markt op zich wel goed is. Zit je te luisteren en heb je hier vragen over? Stel ze dan in de NPO Radio 1 app. Thank you. Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet heel veel game, maar deze heb ik toevallig wel gespeeld. Uit Life is Strange hoorde je Mount Wolf met Red. Vroege vragen. Ik ben nog steeds in gesprek met tech- en gamejournalist Bastiaan Vroegop over de Nederlandse game-industrie. Heb je daar vragen over, dan mag je die stellen in de gratis NPO Radio 1-app. En dat is ook zeker gebeurd. Zo wil Diana graag weten, Bastiaan. Zij zegt, is de huidige game-industrie nou echt iets voor jongeren, of wordt er ook gedacht aan en gewerkt aan een oudere doelgroep? Om in te werken of om games te maken dan? Om games te maken voor ze. Poeh, ja, lastige vraag, denk ik. Ik denk dat ze sowieso openstaan voor iedere groep die er wel is. Er zijn ook best wel wat oudere gamemakers gewoon in Nederland, omdat die industrie al best wel lang bestaat. Ja. Maar tegelijkertijd, ja, als mensen nu nieuw beginnen aan werken, er zijn meer jonge mensen die zeg maar de markt voor het eerst betreden dan oudere mensen, heb ik het idee. Ja, dus het is eigenlijk ook zo dat de jongere doelgroep is nou eenmaal groter. Om erin te werken, ja, dat is gewoon, die begint überhaupt voor het eerst met werken. Er zijn denk ik meer mensen die nieuw de markt betreden om iets te gaan doen. Mm-hmm. En ik denk ook dat heel veel jongere mensen zijn überhaupt ook sneller opgegroeid met games. Er zijn weinig mensen die nu 50, 60 zijn die echt gewoon opgegroeid zijn met mening. Dus ze zijn er wel, maar die zijn er relatief denk ik minder. Ja. Die daardoor ook misschien minder snel denken van, hey, ik wil niet op die markt werken. Maar ik denk dat er zeker ruimte is voor de doelgroep, hoor. En het is ook, ik spreek ook vaak genoeg mensen die al sinds de jaren 80, 90 games maken. In Nederland heb je Mark Overmars, niet gerelateerd aan de voetballer, maar die maakt game maakt software. Die heet gewoon letterlijk Game Maker, die wordt wereldwijd gebruikt en die doet dat al sinds de jaren 80. Ja. Dat is geen jonge vogel meer, zeg maar. Maar die is wel heel succesvol in wat hij doet, dus ze zijn er wel. En zijn er ook games voor een oudere doelgroep? Ja, nou kijk, games zijn op zich voor. Ik denk dat games niet eens zo heel veel gebonden zijn aan aan hoe oud je bent. Meer hoe oud je misschien een beetje voelt. Ja. Kijk, ik snap heel goed. Als ik Fortnite inlog, dan voel ik me ook heel oud. Dan denk ik ook van, dit is niet voor mij gemaakt. Maar er zijn ook heel veel wat universelere spellen, wat artistiekere spellen. We luisterden net naar die muziek van Life is Strange. Ik denk niet dat die game specifiek is gemaakt voor tieners en mensen in de 20. Als je 40, 50, 60 bent, dat dat ook een hele mooie game is met een heel mooi verhaal. Net zoals dat films ook gewoon niet specifiek aan leeftijd gebonden hoeven te zijn. Maar soms ook wel natuurlijk. Ook films kunnen aan een leeftijd gebonden zijn. Ja, soms wel. Maar het is een supergroot medium. Hè. Ik bedoel, er is van alles te vinden. En games gaan zo alle kanten op. Kijk, dat is ook. Je hebt ook een groep mensen die noemt zichzelf gamer. En daar hoort een heel specifiek soort spel heel vaak bij. Maar er zijn ook heel veel spellen die gewoon ontzettend leuk zijn en mooi zijn om te spelen, waarbij je niet per se een gamer hoeft te zijn. Ik bedoel, nogmaals, die Life is Strange waar we net naar luisteren, dat is eigenlijk gewoon een spel wat, denk ik, ook voor mensen die minder fanatiek in het medium zitten en misschien wat ouder zijn, misschien er op een andere manier naar kijken, wat ook interessant kan zijn. Want er zit geen geweld in. Het is echt gewoon eigenlijk een interactieve televisieserie die je speelt met een mooi verhaal. Ja. En dat soort dingen bestaan ook. En het is gewoon eigenlijk gewoon kijken van, waar ligt je smaak, wat vind je leuk? En op basis daarvan kun je kijken van, nou, wat voor games passen er eigenlijk bij? Ja, en deze muziek die kwam dan uit het tweede deel daarvan, dat gaat over een jongen die op de vlucht moet als zijn vader overlijdt, omdat hij vals wordt beschuldigd van een moord. En jij speelt eigenlijk hem en zijn broertje die dan op de vlucht moeten. Die game gaat ook heel erg over racisme, want het zijn twee jonge Mexicanen in Amerika. En daarover hebben we ook een vraag. Dat iemand vraagt, hoe staat het eigenlijk met de inclusiviteit in verhalen? Bij games is dat, ik denk dat dat steeds beter gaat. Kijk, dat is een hele lange tijd geweest. Dan zag de gameheld op één manier uit. En dat was een witte soldaat in de 20. Maar de game-industrie ziet ook dat hoe groter het medium wordt, hoe breder de doelgroep wordt, zit nu op het punt dat de helft van de vrouwen is gamer. Dat was vroeger niet zo. Vroeger was het echt gewoon een puberjongetjes hobby, zeg maar. Ja. Maar er zijn steeds meer vrouwen, die doelgroep wordt ouder. Bedrijven spelen daar ook steeds meer op in. Dus de reden, Aloy, het Horizon waar we het net over hadden, is ook een vrouw. Er zijn steeds meer personages van verschillende huidskleuren en afkomsten en zo, die ook allemaal een rol spelen. Dus daar wordt wel steeds beter aan gewerkt. Ja, Thomas heeft ook een interessante vraag. Hij zegt, we krijgen straks GTA 6. Dat is natuurlijk het zesde deel in de Grand Theft Auto-series. Hij zegt, ik ben best wel bang dat het, net als jullie net bespraken, zo'n micro-verdienmodel wordt. Dat er dus van alles in de game te koop is. Hij vraagt eigenlijk, waarom maken gamers daar niet echt een vuist tegen? Want het wordt dus alleen maar duurder. Gamers maken er denk ik soms juist wel een vuist tegen, maar het hangt een beetje van het spel af. Ik denk dat een game als GTA, waar mensen al heel erg gewend zijn dat het een bepaalde vorm heeft, dus dat je het gewoon in de winkel koopt en dat je het kan spelen, en dat is Mario en dat soort dingen, omdat mensen daarbij gewend zijn. Ik denk dat als dat opeens een free-to-play game wordt met allemaal van die microtransacties, ik denk dat mensen daar snel tegen zouden stijgen bij die game. Dus ik denk dat dat dan op zich daar wel bij zou gebeuren. Maar ja, het is inderdaad, dat blijft een discussieonderwerp. Het is gewoon, hoe hou je zeg maar games een beetje leuk en een beetje behapbaar zonder dat bedrijven het maximale aan verdienmodellen eruit trekken. En dat is bij sommige bedrijven meer een strijd dan bij anderen. Dus als een Mario dit zou doen, dan zeggen mensen wel, doe even normaal. Ja, absoluut. Ik denk trouwens, los daarvan, dat het bij GTA en Mario helemaal niet slim zou zijn. Want die games hebben al bewezen dat mensen ze massaal gewoon kopen voor de volle €60. En ik denk dat bij die aantallen die zij maken, dat al zo'n ontzettende goede manier is om geld te verdienen, dat het te riskant is om opeens op een heel ander verdienmodel over te stappen. Ja, Vedrana heeft ook nog een interessante vraag. Hij zegt, wij hebben eigenlijk steeds meer dat heel veel industrieën naar zichzelf de hand in de eigen boezem eigenlijk moeten steken, zegt hij. Moet er dan ook niet meer aandacht komen vanuit de game-industrie voor bijvoorbeeld gameverslavingen? Dat is een onderwerp dat op zich ook heel vaak wel terug is gekeerd bij gamebedrijven. En ik denk ook dat er daar een rol zit, juist voor bijvoorbeeld overheden, om gewoon heel goed te reguleren en daar serieus naar te kijken. Ja. Het lastige aan een onderwerp als verslaving is dat ik denk dat heel veel gamebedrijven daar ook weer een soort van allergisch voor zijn. Want de afgelopen 20 jaar, als het over gamebedrijven ging, dan ging het eigenlijk vaak maar over één van twee dingen. En dat is van, oh, is het niet te gewelddadig voor kinderen? Ja. En hey, is dit misschien niet te verslavend? En ik ga zeker niet ontkennen dat games verslavend kunnen zijn. Het is een serieus onderwerp waar je ook goed naar moet kijken. Maar ik denk juist dat, omdat het al zoveel wordt benoemd, dat ze vanuit games juist heel graag willen dat het een keer ergens anders over gaat. Ja, maar de snoepindustrie, om maar iets te noemen, die mag ook niet zomaar meer reclames uitzenden op een Nickelodeon of een Disney. Dat zou je dus ook van een game-industrie kunnen vragen, eigenlijk. Zou je kunnen vragen, zeker. Dat is, daar moet je denk ik een balans in vinden. Ja, maar die balans is er nog niet. Ik denk dat er een hele grote rol vooral voor regulering is. Dus wat er bijvoorbeeld met de lootbox in Nederland gebeurt, is denk ik een hele goede manier om er naar te kijken. Want kijk, games zijn zo'n ontzettend breed ding. Niet iedere game zou je nou per se als verslavend kunnen bestempelen. En het percentage van hoeveel mensen zijn wel of niet verslaafd aan games is ook nog een discussiepunt. Terwijl bij die lootbox is gewoon ingezoomd op een verslavend element in games. Ja. En dat proberen ze aan banden te leggen. En ik denk dat dat de manier is om er naar te kijken. Ik bedoel, een Mario of een Life is Strange. Ik ken weinig mensen die verslaafd zijn geweest aan Life is Strange. Ik weet niet hoe bij jou zit, maar dat is echt gewoon een eindig iets. Dat is net als een tv-serie waar je naar kijkt. Dat je gewoon van punt A naar de punt B, je reflecteert erop en je gaat door met je leven. Als je dat nu ook aan banden gaat leggen, omdat er een soort van brede verslavingszorg is, dat zou natuurlijk zonde zijn. Omdat het heeft er niks mee te maken. Dan worden ze alleen maar slachtoffer van iets wat niet bij hun speelt. Vind jij het dan ook niet een beetje vervelend als gamesjournalist dat het best wel vaak over die verslavingen gaat en dan niet over de schoonheid van de games? Dat is het. Het is een super lastige discussie om te voeren. Omdat je klinkt heel snel als de persoon die verslaving bagatelliseert. En dat wil je niet zijn. Maar je merkt wel inderdaad dat vooral 20, 30 jaar geleden, toen er over games werd geschreven of de televisie kwam, dan ging het eigenlijk echt alleen maar over die verslavingskant. En het was steeds dezelfde discussie, waarbij er op eigenlijk ook alleen maar mensen van verslavingsklinieken werden uitgenodigd en weinig ontwerpers en designers die om te komen vertellen hoe die games werkten. Mm-hmm. Het was een beetje een soort van journalistiek bedreven vanuit bezorgde ouders in plaats van mensen die ook weten hoe het medium werkte. Dus ik heb het idee, we moeten het er zeker over hebben, maar we moeten er een soort van balans denk ik in vinden. Het over meer dan alleen dat hebben. Zit je nu te luisteren en heb je hier ook vragen over? Stel die dan in de NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. In ander nieuws dan. Vandaag beginnen de Europese Spelen in het Poolse Krakau. Van atletiek en handboogschieten tot tafeltennis. Voor 18 van de 29 sporten is dit een kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar. En er staat dus veel op het spel, namelijk een gouden medaille. Voor al deze ambitieuze sporters draai ik daarom nu Gold. Chad Faker hoor je hier in Vroeg op NPO Radio 1. You gotta know I'm feeling love made of gold. I never loved another one, another you. It's gotta be love, I said it. You gotta know I'm feeling love. I smell in the air is a dripping rose. You can be the one for me. Another soul to be my warden of anything there that's made of gold. A physical kiss is nothing without it. And you close your eyes. What is done? The body that lies is built up on looking. It's all that remains before it's begun. Swell before it's hardened. With the flick of the hair, it can make you old. Another hole to dig my soul in. I'll leave anything bare that keeps me sold. A physical kiss is nothing without. It's done. The body that lies is built up on looking. It's all that remains before it's begun. You gotta know I'm feeling love made of gold. I'll never love another one, another you. It's gotta be. Dit is Vroeg van woensdag 21 juni. Vandaag verzamelen Nederlandse gameontwikkelaars zich op de Indigo-beurs in Utrecht. Hoe die Nederlandse industrie eruit ziet, dat hoorde je net al. En dat besprak ik met mijn gast Bastiaan Vroegop, tech- en gamejournalist. Maar welke trends zijn er nou wereldwijd te zien? Daar praten we dit half uur over verder. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel ze in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Ruben van Hafting. Bastiaan, artificial intelligence is ook booming. Hè? We horen de ontwikkelingen op dit gebied invloed heeft op eigenlijk allerlei sectoren. Maar in de game-industrie is AI niet per se nieuw, hè? Nee, en dat is tekenend voor de game-industrie, hoor. Dat heel veel technologieën die uiteindelijk doorcijpelen naar andere sectoren, die beginnen eigenlijk bij games. En bij, wat je bij AI ook erg ziet, je zit nu op een punt dat bijvoorbeeld een AI prachtige kunstwerken kan maken. Laatst, de Mona Lisa was meteen aangevuld dat er een hele achtergrond bij gemaakt was door een AI. Ja. Maar voordat ze op dat punt zaten, toen was het eigenlijk veel simpeler allemaal. En dat was gewoon van, nou, maak een mooi stukje gras en maak een mooie baksteen, zeg maar, hoe dat eruit ziet. En toen de technologie op dat punt zat, toen werd het al voor games gebruikt. Want die bakstenen en die grasprietjes en zo, die moeten natuurlijk op die game geplakt worden om de wereld er een beetje mooi uit te laten zien. En dat is op zichzelf hele simpele art om te maken. En daar kon je een AI al heel goed voor vragen. Ja, hoe ontwikkelt AI zich dan in games, als het eigenlijk altijd al gebruikt werd? Je ziet eigenlijk een beetje de trends die je nu bij alle sectoren ziet, dat AI steeds geavanceerder wordt en steeds meer kan. En dat een beetje dezelfde zorgen komen als in andere sectoren. Dus gewoon de vraag van welk werk gaat AI straks overnemen van menselijke gameontwikkelaars? Ja. Dan aan GPT kan je nu al vragen van hey, maak een versie van Pong voor mij. En dan schrijft hij voor jou de volledige code. En dan is die speelbaar in je browservenster. En dat is natuurlijk nu nog een simpele game. Ik bedoel, ik denk dat het nog best wel lang gaat duren totdat we AI kunnen vragen van maak een versie van Horizon voor mij of zoiets. Misschien komt dat punt wel helemaal niet. Dus dat weten we eigenlijk nog niet. Maar als dat punt wel komt, dan is dat natuurlijk wel weer een soort van zorgpuntje voor iedereen die nu games maakt. Want dan heb je dan inderdaad over 10, 20, 30 jaar misschien wel geen werk meer. Ja, maar dan gaat ook de kunst eruit. En het mooie eigenlijk, het verhaal misschien wel. Ja, absoluut. AI is niet per se creatief, toch? Ja, en daar ligt ook een beetje een soort van de interessante discussie, dat bij hele grote megaproducties, van die Hollywood-achtige games, dan kun je afvragen van het wordt nu al door zoveel mensen gemaakt, zit daar nog een smoel van een kunstenaar in? Die zijn heel moeilijk om te maken. Dus ik denk dat het heel lang duurt tot een AI dat kan. Terwijl van die kleinere spelletjes die een eenpitter maakt en een soort van echt van die indie-ontwikkelaars, dat wordt uiteindelijk sneller makkelijk. Maar daar zal het inderdaad sneller opvallen van, oh wacht, hier zit niet een persoon achter zoals ik eigenlijk zou willen. En daar merk je het dan weer sneller. Ja, dus het is eigenlijk nooit helemaal mogelijk, denk ik. Je hebt altijd wel mensen deels nodig. Ja, dat is nu eigenlijk, het is vooral afwachten. Kijk, AI is nu heel erg een opkomst. En dat is een hele grote groep evangelisten die roept van dit is de toekomst, dit wordt alles en het wordt fantastisch. Dat zou best kunnen. Zo zijn er in crypto ook jongens geweest die riepen van dat NFT's de toekomst werden en fantastisch. En dat is ook helemaal ingestort. Dat kan alle kanten op dit punt eigenlijk nog opgaan. En ik ben zelf heel erg van de school van laten we afwachten van hoe het inderdaad groeit. En kijken voorzichtig naar van zie ik al een teken aan de wand en moet ik misschien mezelf inderdaad op manieren misschien een beetje anders omscholen als de tijd ernaar is. Maar laten we nog niet te hard gaan doen denken dat het al een feit is dat het gaat gebeuren. Nee. Een andere ontwikkeling die wel al wat langer speelt, maar nog belangrijker wordt eigenlijk, is storytelling. Hoe belangrijk is het verhaal of de story eigenlijk in een spel? Steeds belangrijker. Kijk, toen games begonnen, in arcadehallen en dat soort dingen, of op de NES, toen was het verhaal heel simpel. Als jij de eerste Mario speelde, was het verhaal van de prinses is vermist, ga er maar zoeken. Ja. En je speelt gewoon levels totdat je uiteindelijk bij een kasteel komt waar een prinsespoppetje naast je staat. Dat was het verhaal. Dat is het nog steeds. Niet meer lezen de boekjes. Ja, nou, we hebben wel een tussenfilmpje bij Mario. Ja. Maar wat dat betreft is Mario misschien wel de uitzondering dat het best simpel is gebleven. Maar vooral in de jaren 90 had je een hele grote rollenspel als Final Fantasy. Daar werd opeens een soort van fantasy verhaaltje neergezet met allemaal personages. En er gingen mensen dood en er waren mensen verliefd en er waren spanningen. En naarmate games ouder worden, wordt dat steeds complexer. Dus PlayStation is daar nu heel goed in dat die maken echt van die narrative games. Waarbij het gaat echt over het verhaal. Dus de meest recente God of Wars waren echt games over vaderschap en een vader en een zoon die samen op reis gaan. Maar omdat de moeder is overleden en hoe bouwen zij hun band op? Want papa is een beetje emotioneel afstandelijk. Dat had in de jaren 80 niet gekund, maar dat speelt steeds meer een rol. Ja, en dat valt ook heel erg op, want begin dit jaar verscheen er zelfs een serie gebaseerd op een game en dat was The Last of Us. What if it's true? Do I need to remind you what is out there? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that sort of shit's good for one thing. Getting you killed. Dit was gigantisch populair, hè? Ja, absoluut. Ook een hele goede serie trouwens, hoor. En het geluk van The Last of Us is dat het is gebaseerd ook op een game dus van diezelfde PlayStation waar we het net over hadden. Maar die game die was eigenlijk al gewoon een soort van tv-serie met hoe filmpjes in elkaar zaten, hoe het verhaal geschreven was. Maar dus de personages zijn echt ingelijfd door acteurs die in pakken zaten, waarbij alles werd vastgelegd. En je ziet het ook als je de tv-serie nu naast de game legt. Er zijn hele scènes waarbij dialogen één op één ook gewoon uit de game zijn gehaald. Want die waren gewoon goed genoeg voor die tv-serie. Dus het verhaal, wat eigenlijk dus al heel populair was in de game, wordt nu aan een nog breder publiek verteld. Ja, precies. En het is ook weer een mooi... Je merkt heel erg dat gamers rond de 30 nu zijn gemiddeld. Want dit was ook weer een game over vaderschap. Dus het gaat over Joel, die is vader in het zuiden van Amerika. En op een dag is er een soort van zombie-apocalypse. En er is een schimmel die zorgt ervoor dat mensen in een soort van zombies veranderen. En de hele wereld valt uit elkaar. Maar op de dag dat dat gebeurt, in de chaos, schiet een politieagent een kogel en zijn dochter wordt geraakt. Ja. Dus die overlijdt. En de game gaat eigenlijk over een beetje over zijn rouw. Want jaren later moet hij als een opdracht voor een moet hij een meisje vervoeren van punt A naar punt B in de Verenigde Staten. En dan moet een soort van roadtrip maken er doorheen. Door het gevaarlijke zombiegebied. Maar dat meisje, dat spiegelt zich natuurlijk al heel snel aan zijn dochtertje. En dan komt het allemaal weer een beetje terug. En die twee bouwen een band mee op. Want dat meisje, dat is ook op haar beurt, heeft geen ouders. Die is helemaal alleen. Dus het gaat echt gewoon een beetje over hun relatie en hoe zij in die hele harde wereld met elkaar omgaan. Beetje Walking Dead, maar wat filmhuisachtiger, zeg maar. Wat minder bam bam leuk zombies schieten en wat meer over de intimiteit en de persoonlijke relaties tussen twee. Zijn gamers dan ook heel beschermend over zo'n verhaal? Dat ze dan wel willen dat de serie goed vertaald wordt? Ja, absoluut. Kijk, gamers, sowieso bij games is er altijd een soort van angst als dingen verfilmd worden. Want je hebt een hele periode gehad, op begin jaren nul, had je wat filmregisseurs die kochten eigenlijk altijd gamerechten op om snel gewoon wat te verdienen. Die dachten van, dit is een bekende naam. Ik ga gewoon lekker zorgen dat iemand dat gaat kopen omdat ze de games hebben gespeeld. En die maakten daar hele goedkope, simpele films van. En sindsdien zijn gamers een soort van allergisch van, oh, ze pakken mijn favoriete franchise. Gaan ze daar eigenlijk wel goed mee om? En inmiddels is dat helemaal geen probleem meer. Want er zijn best wel veel games, films en series en zo inmiddels uitgekomen die best wel goed zijn. Maar je merkt wel bij gamers zelf inderdaad, er is altijd een beetje de angst van, oeh, zal het deze keer wel goed gaan of wordt het weer zoals we van vroeger gewend zijn? Ja, en als het andersom dan gebeurt, want je hebt ook bijvoorbeeld een Hogwarts Legacy, wat weer gebaseerd is op de filmwereld van Harry Potter. Hoe beschermend zijn dan Harry Potter fans over zo'n game? Ik denk dat Harry Potter fans het vooral wel heel leuk vinden. Ik bedoel, er is een andere discussie over die game, omdat niet iedere Harry Potter fan nog even groot fan is van J.K. Rowling. En er zijn een aantal spelers die denken, ik ga maar niet spelen, want ik wil niet dat zij er geld aan verdient. Nee, want die heeft veel transfobe uitspraken gedaan, hè? Juist, ja, klopt. Dus dat is bij gamers wel een onderwerp waar ze nog mee zitten. Want je merkt bij dit soort spellen, het trekt ook vaak wat progressievere spelers aan die daar heel actief mee bezig zijn. Maar ik denk dat de spelers die het wel spelen en Harry Potter fan waren, die vinden het vaak vooral geloof ik heel leuk, omdat ze die wereld kunnen verkennen. Ik bedoel, ze kennen het uit de boeken en ze kennen het uit de games. Maar zo'n Hogwarts Legacy is wel de eerste keer dat jij gewoon zelf in Zwijnstein kan rondlopen, die dorpjes in kan gaan, dat je de volledige vrijheid hebt om te doen wat je wil. En dat is natuurlijk gewoon een hele leuke fantasie om te hebben. Ja, maar dat is natuurlijk heel erg leuk als je van dat verhaal houdt. Maar dan denk ik ook juist nieuwe werelden die we helemaal niet kennen, dat is toch veel toffer? Ja, absoluut. Vind ik ook. Het is, kijk, er is wat voor te zeggen. En, dat je inderdaad van die oude werelden doet en verhalen doet. Omdat dat zijn vaak gewoon de dingen uit je jeugd. Ik bedoel, als er een grote Star Wars game is, dan ga ik er ook helemaal in op. Want Star Wars was als kind echt mijn ding. En opeens ben ik zelf een Jedi en dat is cool. Maar ik denk inderdaad dat de artistieke meerwaarde die je hebt, is wel groter, denk ik inderdaad, als je iets nieuws neerzet en het origineels kunt doen. En dan kan ook een game echt gemaakt worden om een nieuw idee in plaats van een nieuwe franchise. Dus dat je echt gaat denken van, maar wat willen we spelers dan laten doen en wat is cool om te doen? En daar bouwen we een wereld omheen. In plaats van te denken van, we hebben deze wereld al, nu moeten we gaan verzinnen wat daarin moet gebeuren. Ik denk dat makers wel wat meer begrenst. Heb je hier ook vragen over? Die mag je natuurlijk stellen aan Bastiaan in de NPO Radio 1 app. Square op NPO Radio 1. En hoorde je met Sister Marion. En misschien hoorde je het er al in, want hierop, op dit nummer, is veel muziek van Mario gebaseerd. En dat wist jij ook nog niet, hè, Bastiaan? Nee, en ik hoor het nu. Het is ook gewoon opzichtig. Het is gewoon echt, het hoofdnummer van Mario zit er 1-op-1 in. Wat grappig. Ja, nou ja, beter goed gejat dan slecht bedacht, toch? Zeker waar. Vroeg. Met Ruben van Hafting. Ik ben nog steeds in gesprek met Bastiaan Vroegop over de huidige game-industrie. Heb je daar vragen over? Die mag je natuurlijk stellen in de NPO Radio 1-app. Dat heeft onder andere Meerdin gedaan. Hij wil graag weten... Ik zie ook wel dat er veel studio's zijn die spellen uitbrengen vol met bugs. Dat zijn eigenlijk fouten in het spel, waardoor het moeilijk speelbaar is. Denk aan een Redfall of Cyberpunk, zegt hij. Deze spellen worden voor €70 op de markt gebracht, maar zijn in het begin totaal niet speelbaar. Waarom gebeurt daar weinig aan, wil hij weten? Dat gebeurt denk ik wel vaak wel aan omdat ontwikkelaars dan weer updates gaan maken en dat die game uiteindelijk wel weer beter wordt, hopelijk. Maar je koopt het soms inderdaad haast op de gok van inderdaad van gaan ze dit spel repareren of gaan ze niet repareren. En kijk, weet je, het is heel makkelijk om te denken van oh, bedrijven zijn makkelijker geworden en vroeger gebeurde dat minder. Maar vroeger waren games ook wel een stuk simpeler, hè? Die markt is gegroeid en gegroeid. En waar vroeger een game door een aantal tiental mensen werd gemaakt, zijn het er nu vaak honderden of soms zelfs wel duizenden mensen die eraan gewerkt hebben. En omdat die producties ook complexer zijn, is het ook moeilijker soms om dat soort dingen op te vangen. Of soms is het ook gewoon moeilijk om dat überhaupt te managen. Want hoe zorg je dat zoveel mensen iets maken? Dus het komt daardoor wel steeds vaker voor. Maar het is inderdaad, het is een frustratiepunt en ook wel een reden om als gamer denk ik toch heel rustig te wachten tot er recensies zijn van een game voordat die uitkomt en niet bovenop de pre-order knop te springen van ik wil dit sowieso hebben, want ik vind het een coole serie. Maar wees gewoon voorzichtig met je geld. Ja, en het voordeel aan games is wel dat ze vaak nog aanpasbaar zijn nadat ze zijn uitgebracht, toch? Dat is bij films natuurlijk niet zo. Nee, klopt. Dan komt mensen kunnen er een update voor uitbrengen. En dat zie je eigenlijk ook. Eigenlijk iedere game die nu ook wel verschijnt, die wordt op een schijfje geprint of klaargemaakt om digitaal te verschepen. Maar op het moment dat die echt uitkomt en wordt verkocht, dan is er vaak nog iets, dat noemen ze een day one patch. En daarin zitten eigenlijk allemaal reparaties waar ze niet naartoe zijn gekomen tijdens het primaire ontwikkelproces. Dus het is echt gewoon... Het is eigenlijk gewoon de standaard geworden om überhaupt al dat soort updates uit te brengen om het te repareren. Ja, precies. Dus het kan zijn dat een game die eerst heel slecht was, eigenlijk een half jaar later opeens heel goed is? Of is dat een beetje te positief gezien? In zekere zin kan het. Kijk, het hangt natuurlijk een beetje van wat het probleem is. Als een spel gewoon inhoudelijk gewoon heel slecht in elkaar zit, dan nou, succes met het oplossen van dat probleem in een snel update. Want dat had je gewoon echt al in de kern van het spel moeten hebben. Maar als een spel bijvoorbeeld wat haperig loopt of het geluid valt af en toe weg, dat zijn van die technische mankementen. Dat soort dingen kunnen vaak alweer worden opgelost. Ja, Diana wil ook graag weten, wat staat er eigenlijk in de nabije periode allemaal te gebeuren op game-industrie? Wat zijn de verwachte ontwikkelingen? Poeh, kijk, we zitten waar we het in het begin over hadden. Het is echt het jaar dat bedrijven nog een beetje uit hun slop worden getrokken qua corona. En dat we de komende tijd meer games gaan zien. Het is, want op de korte termijn denk ik het interessantste is om te kijken is wat er bij Microsoft gebeurt. En die hebben de Xbox. En er zijn eigenlijk twee dingen nu gaande. Ten eerste komt er deze zomer een hele grote belangrijke game voor hen uit. Dat is Starfield. Het is eigenlijk gewoon, dat is van de studio die heeft eerder games gemaakt zoals Skyrim en Fallout. Hele grote titels. Die gaan nu voor het eerst een soort van grote ruimtegame maken, waarbij je 1000 planeten kunt verkennen. Ze beloven dat het heel gigantisch groot wordt. En tegelijkertijd zijn zij ook niet heel druk bezig met het overnemen van een van de grootste gamemakers ter wereld, namelijk Activision, die de Call of Duty games heeft gemaakt. Maar eigenlijk iedere... De makers van PlayStation, een grote concurrent, die stijgt daarbij. Die grijpt iedere mogelijkheid aan om dat tegen te houden. Er zijn marktwaakhonden die daar heel erg voorzichtig mee te werk gaan. Dus de vraag is, gaat dat door? Of worden zij misschien een monopolist omdat ze dat mogen doen? Want dat is de angst natuurlijk. Als zij de maker van Call of Duty, echt een van de grootste games op aarde, overnemen en ze hebben een eigen spelcomputer, komt Call of Duty dan nog wel voor de PlayStation uit of voor andere apparaten? Dat is een beetje de angst. En wordt de Xbox dan niet gewoon een te groot apparaat waar PlayStation niet meer mee kan concurreren? Nee, maar dan hef je jezelf misschien weer een beetje op als je zo exclusief wordt. Nou, als iedereen jouw spelcomputer moet kopen om alle de leukste games te spelen, ja, dat is voor Microsoft natuurlijk een gigantische geldmotor. Ze zeggen trouwens dat niet gaat gebeuren. Hè? Dat ze beloven van we blijven Call of Duty voor de PlayStation maken. Komt helemaal goed. Maar je ziet nu ook bij die Starfield die nu uitkomt, Dat is dus van een studio die ze eerder ook hebben overgenomen. Ja. En ja, die games van die studio zijn nog op de PlayStation te spelen. Maar Starfield, daar heb je een Xbox voor nodig. Ja. Mogen we nog iets groots Nederlands verwachten binnenkort? Poeh, ja, dat is, ja, echt groots Nederlands is zo lastig te zeggen. Kijk, we hebben net Horizon gehad. En dat is wel echt gewoon de piek van wat we kunnen. En de game-industrie is heel geheimzinnig. Dus ze zullen bij Guerrilla vast nu zitten te werken aan een Horizon 3 of aan een andere game. Maar dat gaan ze waarschijnlijk pas een jaar hooguit voordat die daadwerkelijk wordt uitgebracht, gaan ze dat laten horen. En ze zijn net klaar met de vorige Horizon en de VR spin-off die daar vorig jaar van is uitgekomen. Dus die zitten heel vroeg waarschijnlijk nog in een ontwikkeling. Dus waarschijnlijk komt er iets heel groots uit hun, maar weten we er nog niks vanaf. Dus er kunnen wel vandaag bijzondere aankondigingen worden gedaan. Dat het wel wat meer is dan, oh, dit personage loopt nu 3 keer zo snel. Bij Indigo bedoel je? Ja. Nou, het is qua games. Er is daar wel het een en ander te spelen, maar dat zijn wat kleinere games vaak. Ik denk niet dat daar een hele grote aankondiging komt van, hey, hier komt de volgende grote titel van een studio. Er zullen wel wat spellen zitten die debuteren, maar dat zijn denk ik wat kleinere spellen van startende kleine ontwikkelaars. Ik wens je in ieder geval heel veel plezier daar wel vandaag op Indigo. Bastiaan Vroegop, tech- en gamesjournalist. Ontzettend bedankt dat jij jouw dag met ons wilt beginnen. Dank je wel. Hey, graag gedaan. En dit was ook Vroeg voor woensdag 21 juni. Morgen zit Anna hier weer. En zometeen hoor je op deze zender het NOS Radio 1 Journaal. En wil je het gesprek nog een keer beluisteren? Dat kan in de Vroeg podcast. NPO Radio 1. 6 uur.